ορίτε χαράω για το χανίρα τάνι μπίτσε κίνε βχέ χαρά χαλαχή φχενούς άρα ρωσαλδί βυργίτς εχόν κουμί χαρούν ανάνι ungon achala daidu daru hech ilan hechi rotsatsakit adevan salton vichaye hudul salversinaidun gitun shitekhan kine arab ishqit shakhulishu chamkhil qalqa yal ayab herinaidun gikochan shizadukhshi gunugev rotsatsakit adevan salton vichaye hudul salversinaidun gitun shitekhan kine arab ishqit shakhulishu chamkhil qalqa yal ayab herinaidun gikochan shizadukhshi gunugev شاد هابوني تلحش واسطور خونيب خيمة تالدا قلباني ريختيش مختصان شوليب خادرو يا دنيا چاني روتو تصدقيت اديبان سالتون ويتشاي هدول سايبرسي نايدون جيتون شيت اخان كيني عرب عشق ويتشاق خلشو چمخت قلقا يال عياب حري نايدون جيكو چان شيت ادوخشي قون وقف روتو تصدقيت اديبان سالتون ويتشاي هدول سايبرسي نايدون جيتون شيت اخان كيني عرب عشق ويتشاق خلشو چمخت قلقا يال عياب حري نايدون دونگی کچان سیزا دخشی گونو گیر گونو گیر هرین ای دونگی کچان سیزا دخشی گونو گیر